sädemest võitus suur hall. Just siis ilmus tühi teab kust meie kõrvale sõbrake hell. Ta kõige kuulutas lohtust, ainult sulle sabaga näi. Vahele vägisi jäi. Natuke veel ja samaga mees, ole meil ees raud värava riid. Natuke veel ja samaga mees, tandub, taganeb, häbiga põgeneb. Jaadud ja isu sai täis. Te vahe väravad kinni, ta lõid nagu koer neid vahe.